państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, środa, 17 października, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Minister Sprawiedliwości zdziwiony decyzją sądu we Włoszech w sprawie przestępcy o pseudonimie Misiek. 7 osób ucierpiało w wypadku busa na Kaszubach, trafili do szpitali w 3 miastach. Złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis dla dyrygent i dyrektor Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia. Jestem zdumiony i rozczarowany decyzją włoskiego sądu w sprawie Miśka, bo mamy do czynienia z groźnym bandytą, mówi prokurator generalny i minister sprawiedliwości. A włoski sąd zamienił Pawłowi M. areszt na dozór. Lider pseudokibiców Wisły Kraków jest na wolności, ale codziennie musi się meldować na policję. W ocenie Zbigniewa Ziobry jest to niezrozumiała decyzja. Absolutnie jest to nadmierny kredyt zaufania, natomiast nie jest prawdą, że jest to wynik jakiś problem z oceną praworządności w Polsce, ponieważ w takim wypadku sąd by nie wydał zgody na jego dostarczenie do Polski. On wydał zgodę, natomiast zaufał temu przestępcy, że będzie stawiał się w ramach dozoru. No, oby tak było, ja śmiem w to wątpić. W 98 roku Paweł M. podczas meczu Wisły w Krakowie w Pucharze UEFA rzucił z trybun nożem, który trafił w Dino Baggio. Został skazany na 6,5 roku więzienia. Teraz jest podejrzany m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, rozboje i handel środkami odurzającymi. Polskie sądy wydały za nim listy gończe i europejski nakaz aresztowania. W całej Polsce obchodzono wczoraj 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. W Krakowie odezwał się dzwon Zygmunta. Centralne uroczystości odbyły się w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Na miejscu był Marcin Pośpiech. Kulminacyjnym momentem obchodów była msza święta sprawowana przez nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Salvatore Pennacchio. Homilię wygłosił przyjaciel i sekretarz Jana Pawła II, kardynał Stanisław Dziwisz. Dziękujemy za dar papieża, który oświeca umysły, poruszał serca, uwrażliwiał sumienia milionów chrześcijan na wszystkich kontynentach. W czasie wcześniejszej liturgii kazanie wygłosił metropolita krakowski Marek Jędraszewski. Jak mówił, Jan Paweł II od początku pontyfikatu apelował, by wyzbyć się lęku. Czego nie mamy się bać? Nie mamy się bać tego, abyśmy otworzyli nasze serca dla Pana Jezusa. Wierni, którzy uczestniczyli w uroczystościach, przekonywali, że Jan Paweł II zmienił ich życie. Był dla mnie i jest dla mnie wielkim człowiekiem, który przede wszystkim traktował każdego jednakowo. Największy Polak, drogowskaz, człowiek, który pokazywał nam, jak postępować. Pontyfikat Jana Pawła II trwał 27 lat. Z Krakowa Marcin Pośpiech. Prawdopodobnie nieostrożność kierowcy była przyczyną wypadku busa na Kaszubach. Rannych zostało 7 osób. Późnym popołudniem bus zderzył się z Volkswagenem Passatem we wsi Nowa Kiszewa Chrusty. Do wypadku doszło podczas wyprzedzania. Za kierownicą Passata siedział 22-latek, mówi Piotr Kwidziński z policji w Kościerzynie. Wjechał na przeciwległy pas ruchu, nie upewnił się, że wolny. Doszło do zderzenia z samochodem bus Opel. Został rannych kierujący busem 28-latek, mieszkaniec województwa śląskiego i 6 pasażerów, z tych osób poszkodowanych, 4 osoby to obcokrajowcy, którzy przyjechali tutaj na teren Kaszub do pracy. Część z nich jest narodowości ukraińskiej. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali w Kościerzynie, Starogardzie Gdańskim i Gdańsku. PGNiG podwoi liczbę dopłat do wymiany ogrzewania na gazowe dla posiadaczy karty dużej rodziny. Z dofinansowania w dalszym ciągu mogą skorzystać też pozostałe osoby zainteresowane programem. Firma chce w ten sposób poprawić jakość powietrza w Polsce, tłumaczy Henryk Mucha z PGNiG. To jest program, który polega na tym, że dofinansowujemy wymianę kotłów ze starych kopciuchów, kolokwialnie rzecz ujmując, na nowe ekologiczne kotły gazowe. Zostało złożonych ponad 6 tysięcy wniosków, z czego ponad 1000 wniosków przez posiadaczy karty dużej rodziny. To spowodowało, że zdecydowaliśmy się o uruchomieniu dodatkowej puli. Początkowo spółka zakładała wsparcie w wysokości 1000 zł dla 10 tysięcy zwykłych klientów oraz w wysokości 3000 zł dla 1000 rodzin posiadających kartę dużej rodziny. Dwaj piloci, Amerykanin i Ukrainiec, zginęli w katastrofie wojskowego myśliwca Su-27. Doszło do niej w środkowej Ukrainie. Maszyna uczestniczyła w ukraińsko-natowskich ćwiczeniach lotniczych. Jak poinformowała ukraińska prokuratura wojskowa, do zdarzenia doszło około godziny 17 czasu miejscowego. Ukraiński myśliwiec rozbił się w okolicach wsi Ułanów w obwodzie winnickim. Maszyna odbywała lot szkolno-bojowy. Znaleziono już ciała pilotów. Według informacji prokuratury wojskowej, jeden z pilotów był wojskowym sił powietrznych USA, drugi zaś służył w siłach powietrznych ukraińskiej armii.

Wybory samorządowe 2018. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Tu Trójka, 19,5 minuty po 6. Czenko, witamy serdecznie, poranna audycja, zapraszamy do Trójki, kłania się poranna zmiana, oczywiście już przygotowana na odbieranie sygnałów od Państwa, 227 Trójek, Piotr Łodej przy telefonie, Ranek Małpa Polskie Radio.pl, a także 71335, zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. O właśnie, tak jak pan mówi. 24 minuty po 6:00, no i w telegraficznym skrócie, jak zwykle, co nas czeka do 9:00. Mówić będziemy m.in. o tym, ile produkujemy. A każdy z nas niestety produkuje. No i na przykład pan ile produkuje? Takich butelek dzisiaj wypiłem 3, no i wypiłem 2 kawy, czyli około 5 opakowań. No i jedno opakowanie oczywiście po kanapkach. Mamy połowę dnia. No właśnie, mamy dopiero początek dnia, a w połowie co będzie? Plastiki, o tym porozmawiamy. Ograniczenia w stosowaniu opakowań jednorazowych. Plan ma Unia Europejska, o tym porozmawiamy około 7:40, zapraszamy już teraz. Projekt Tata, wracamy do bezpieczeństwa. Pamiętają państwo, mówiliśmy w zeszłym tygodniu o filmie Śląskiej Policji, tam na tym filmie funkcjonariusz z dronem na placu zabaw przekonywał dzieci, żeby z nim wyszły poza plac zabaw i niestety dzieci wychodziły. Bezpieczeństwo dzieci, o tym dziś mówić będziemy. No właśnie, niekoniecznie te posłuszne są bezpieczne. Każdy człowiek ma prawo powiedzieć nie, kiedy z czymś się nie zgadza. Możemy oczywiście w takich sytuacjach domowych dalej dyskutować, ale posłuszeństwo dzieci za wszelką cenę może je bardzo wiele kosztować. Zapraszamy. Temat poważny i ważny. 7:20. Projekt Tata. Wcześniej porozmawiamy z doktorem Tomaszem. Dziś będzie... To jest jedno, i mówię zupełnie poważnie, jedno z najlepszych urządzeń badawczych, jakie nauka miała kiedykolwiek. A właśnie, co do takiego, o czym będzie mowa, proszę sprawdzić kwadrans po 7:00 pytania z kosmosu. Przed 7:00 Filip Jeszlar, już przygotowany, siedzi, ćwiczy, szczęśliwie powrócony z Paryża i przed wylotem do Paryża wszystko państwu opowie przed 7:00. O koncertach porozmawiamy, a dziś proszę się przygotować, że rano, tuż przy dziecku, ktoś będzie mówił po niemiecku. Über 4 Millionen verkaufte Schallplatten in der ganzen Welt und eine riesengroße Popularität. Nicht nur in Deutschland, aber auch hier in Polen. Meine Damen und Herren, das sind Fury and the Slaughterhouse. No, skoro kolega wywołał, i to po niemiecku, zespół, to bardzo proszę. Piotr Stelmach będzie opowiadał, a my sobie posłuchamy zapowiedzianego wcześniej zespołu. Gra i śpiewa tak. Spoons and lessons, let's feelings run free, helps people talk the rain away. So if your world falls down, can see the light of day, call a station today. więcej o koncertach przed 9 w audycji porannej. Zapraszamy m.in. o tym koncercie, a był fantastyczny. No ale teraz już 6.30. Czyli pora na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Skarb Państwa mógł stracić nawet 100 milionów złotych. Cztery osoby podejrzewano o wyłudzenie VAT-u. Zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji. To trzej przedsiębiorcy i księgowa, mówi rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz. Po doprowadzeniu zatrzymanych do prokuratury przedstawiono im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz pomocnictwa w popełnianiu oszustw podatkowych i narażeniu na nienależny zwrot podatkowej należności publiczno-prawnej. Zatrzymani zajmowali się m.in. obrotem metalami szlachetnymi, w tym srebrem i platyną. Kontrolowane przez grupę spółki wystawiały podrobione dokumenty i faktury VAT. Francja ma nowy rząd. Na jego czele stoi dotychczasowy premier Edouard Philippe. Prezydent Emmanuel Macron zdecydował się na rekonstrukcję po niespodziewanej dymisji szefa MSW. Odejście Edwarda Colomba wywołało kryzys rządowy. Teraz tekę ministra tego kluczowego resortu przejął Christophe Castaner, były rzecznik rządu, socjalista, a obecnie polityk z najbliższego kręgu prezydenta Emmanuela Macrona, którym widzi nie liberała, ale kontynuatora lewicowych ideałów byłego premiera Michela Rocarda. Przed nowym szefem MSW największym wyzwaniem jest kontrola napływu imigrantów, szczególnie że ta sprawa to główny argument skrajnie nacjonalistycznej prawicy Marine Le Pen. Oprócz tego stanowiska w ekipie rządzącej zmieniono w sumie 8 osób, ministrów m.in. kultury i rolnictwa oraz sekretarzy stanu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ponad 1 200 000 złotych udało się zebrać podczas akcji Po uśmiech Marysi. Pieniądze pozwolą na eksperymentalne leczenie córki pracownika Polskiego Radia. U 5-letniej dziewczynki zdiagnozowano guza mózgu. Akcją Polskie Radio rozpoczyna cykl charytatywnych przedsięwzięć na rzecz potrzebujących i chorych dzieci. Będą organizowane każdego roku w ostatni piątek września. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. Oczywiście za Państwa pomoc bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o pogodę, dziś zachmurzenie małe, więcej chmur niż wczoraj, bo miejscami także wzrastające do umiarkowanego. Na Górnym Śląsku i Śląsku Opolskim, a także we wschodnich Sudetach okresami duże i tam słabe opady deszczu. Jeśli chodzi o mgłę, to Państwo pamiętają, dokładnie tak jak wczoraj, do 200 metrów. Temperatura maksymalna 17-19 stopni na północnym wschodzie, miejscami nad morzem i w miejscowościach podgórskich 21 stopni w centrum, do 22 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Yeah. czasem człowiek musi sobie pokrzyczeć od samego rana, a dlaczego nie? Christian Hanke, człowiek, który wygląda, jakby przygotowywał się do wielkiej gry z sondaży. Nie, to nie są sondaże akurat, ale... No jak to nie? A to co to? Co to? To są tylko pojedynki. Na razie a, to przepraszam. Bez wyników. No wyniki były już kilka dni temu. To wszystko się pewnie będzie jeszcze zmieniać im bliżej niedzieli. Za 5 dni głosujemy. Pan Dave Grohl dał głos, my będziemy dawać swój głos w niedzielę. Wyborcze fronty walki to dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Stąd uwaga kolegi redaktora, bo rzeczywiście i mapa jest, i pojedynki kandydatów w największych miastach, jeśli chodzi o fotel prezydenta i bitwy o ten fotel. W dzienniku, tak jak powiedziałem, w Gazecie Wyborczej rozmowa z szefową Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak mówi: błagam, nie mieszajmy ludziom w głowie, zróbmy sobie święto demokracji, porzućmy rozważania o liniach i zamazywaniu kratek, potraktujmy akt wyborczy z należytą powagą, mówi. Wystarczy zabrać dowód, znaleźć lokal, nazwisko swojego kandydata i postawić znak X. Zasady głosowania przypomina szefowa Krajowego Biura Wyborczego w tej rozmowie. No przy okazji też dowiadujemy się, że tym razem nie będzie żadnych płacht, jeśli chodzi o karty do głosowania. Karta wcale nie jest duża, największe są w formacie A3. No i nowością jest to, że przy odbiorze kart do głosowania trzeba złożyć podpis. Do tej pory można było odmówić, a komisja i tak musiała wydać i stosowną adnotację wpisać. Ale rzeczywiście ciekawa ta rozmowa. Można do niej zajrzeć przed wyborami niedzielnymi. W Rzeczpospolitej oprócz wywiadu z Małgorzatą Wasserman, która mówi, że nie wypisze się z PiSu, bo się nigdy nie zapisywała do Prawa i Sprawiedliwości. Także ciekawa analiza Marka Migalskiego, który mówi, to jest tytuł tego felietonu: początek końca albo opozycji, albo PiS. Gdyby chodziło tylko o wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i radnych, partie by tak ostro nie walczyły. Coś w tym jest. W Rzeczpospolitej więcej na ten temat państwo znajdą. Na pierwszej stronie drogowa bomba tyka. Podwykonawcy nie dostają pieniędzy. Inwestycje czekają poważne opóźnienia. Choć sporo się teraz otwiera, bo wybory idą, to trzeba coś otworzyć, wypada. Ktoś wczoraj policzył, że wbicie łopaty przy Mierzei, przy przekopie Mierzei, to już po raz trzeci w ciągu ostatnich tak, to już kilku jest lat. Trzecia łopata. Tak. No trzech razy sztuka, może powiedzieć ktoś. Tak czy inaczej, z drogowymi inwestycjami może być problem i o tym też już gazety pisały jakiś czas temu, sygnalizując problem. W Rzeczpospolitej dzisiaj więcej o tym. Wrócę jeszcze do dziennika. Szantaż, nowa broń fiskusa, czytamy. Podatnik będzie musiał wybierać, zgadza się z wynikiem kontroli i pokornie płaci podatek, albo się nie zgadza. Idzie do sądu i naraża na dodatkowe koszty, w tym sankcje i odsetki. Rząd chce, aby podatnicy po kontroli nie mogli cofnąć jej skutków. Na razie chodzi o postępowanie celno-skarbowe, ale wysoce prawdopodobne jest, że urzędnicy wezmą się również do tych podatkowych. Pisze dziennik, który też pisze o tym, że NATO ćwiczy obronę totalną i są też zdjęcia, to też pierwsza strona. Ale co do tych urzędników, to dziś dziennik Fakt pisze: ktoś może nie uwierzy, ale jednak Fakt dziś chwali urzędników. 143 miliony złotych na nagrody w skarbówce i dobrze, bo odzyskaliśmy miliardy. Podsumowuje i wylicza dziennik Fakt stosowne kontrole i wynik tych kontroli, jeśli chodzi o wyłudzenie VAT na przykład. To dziś państwo znajdą nieco niżej o tym, że no, gwiazdy Rodzinki.pl miały problemy finansowe, padliśmy ofiarą szantażu, mówią Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski. To w Fakcie. W Gazecie Wyborczej, oprócz tego, że na pierwszej stronie Robert Kubica i Mateusz Morawiecki, no i to, o czym wczoraj pisał Super Express, czy Orlen da 40 milionów złotych Kubicy, czy to przypadek, że nastąpiło to szybko po tym, jak premier ujawniono słowa premiera na temat wypadku Kubicy, no to rozważania, ale Wyborcza pisze także, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zafunduje funkcjonariuszom menedżerskie studia podyplomowe. Agenci z tytułem MBA będą. Na rynku te studia kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych od osoby. Agenci będą się uczyć m.in. zarządzania strategicznego przedsiębiorstwami, prawa spółek, finansów, rachunkowości, podatków i analityki biznesowej. W sumie odbędą minimum 320 godzin dydaktycznych w soboty i niedzielę w Warszawie. Na studia pójdzie tylko 30 funkcjonariuszy wskazanych przez CBA. Czytamy na pierwszej stronie. Na stronach naukowych to rzecz, która być może kogoś zniesmaczy, no ale cóż, wołowina z in vitro w niedługiej przyszłości będzie kosztować tyle, co zwykłe mięso i tak samo smakować. A taka rozmowa dziś ze specjalistą z Uniwersytetu w Maastricht. Mięso z probówki smacznego, pisze gazeta. Gazeta Polska Codziennie wraca do wczorajszego Dnia Papieskiego. Papież, który odmienił świat i relacjonuje obchody tegoż właśnie. Na pierwszej stronie to słynne zdjęcie wciąż. A niżej o tym, że rosyjska cerkiew zrywa z Konstantynopolem w związku z postanowieniem synodu ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola o nadaniu autokefalii ukraińskiej cerkwi prawosławnej. rosyjska cerkiew zerwała wszelkie więzi z patriarchatem konstantynopolitańskim. To może być największy rozłam od czasu Wielkiej Schizmy Wschodniej, czytamy na pierwszej stronie Gazety Polskiej, ale nie tylko, bo zdaje się, że Rzeczpospolita też o tym pisze na pierwszej stronie. Rzecz ważna. Nasz dziennik pisze o zdrowiu psychicznym dzieci, o leczeniu. Powstaną 3 nowe specjalizacje w zakresie terapii dzieci i młodzieży. Psychoterapeuta kliniczny dzieci i młodzieży, terapeuta środowiskowy oraz psycholog kliniczny ze specjalizacją dla dzieci i młodzieży. To nowi specjaliści, którzy zgodnie z planem resortu zdrowia mają pracować z młodymi ludźmi. Super Express na pierwszej stronie, prezes PiS limuzyną do grobu matki. No i zostawmy to. Natomiast są dziś tygodniki. Obojętni na koniec świata. To jest tytuł z okładki Tygodnika Powszechnego. Właśnie waży się nasz los. Taki mamy klimat. Trochę to apokaliptyczne. No ale tak wygląda dziś okładka Tygodnika Powszechnego. Czas na głos, to już polityka. Zaczynamy cykl najważniejszych wyborów od 1989 roku, czytamy. No i jest Gary Cooper z filmu W samo południe, nawiązanie do tego słynnego plakatu z znaczkiem Konstytucja tutaj na kamizelce. A Gazeta Polska dziś o Mariuszu Kamińskim. Gang przebierańców atakuje szefów służb. Taki tytuł dziś na pierwszej stronie i stosowny artykuł wewnątrz numeru. Tak wygląda prasa. Sporo tego dzisiaj. No dużo. No środa, tak, rzeczywiście. Za 16 minut będzie 7, już redaktor Skrzypek przygotowany, więc za chwilę. O, ci też bardzo ładnie, żwawo i równo grali. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę. Równo i czysto. To równo to wie pan, ale czysto i równo. To się rzadko zdarza. Dwie rzeczy na raz. To jest koincydencja rzadka. To tu trzeba plusik, dobre słowo. Plusik stawiamy, bo ładnie grali równo i co jeszcze? I równo i czysto. O, czysto. Przepraszam, zapomniałem tego słowa. Ja chciałem tylko powiedzieć, że dzisiejszy redaktor Krystian Hanke powinien dostać plusik za tego Konstantynopolitańczykiewiczównę i inne, to nie tylko. Także pozdrawiam i miłego dnia wszystkim. Tak jest, stawiamy plusik, że ma na jeszcze po grubie, żeby było wiadomo. Ale za co dokładnie? Konstantyno? No, tam były trudne słowa dzisiaj w przeglądzie prasy rzeczywiście. I wybrnął, proszę pana, jak to mówią, obronną ręką. Zuch po prostu. Mam dla pana zdjęcie, nie wiem, czy już pan widział. Pani Monika przysłała zdjęcie stacji metra w Paryżu Odeon. A oui. I jest, proszę pana, państwa plakat. My jesteśmy Mozart Group. A oui. I tam jest informacja, że będziemy grali koncert. Najprawdopodobniej tak, a jest to w języku obcym, więc zakładam, że tak tam jest właśnie. Bobino? Bobino, tak się teatr on nazywa. Mhm. To co pan tu robi? Ja przyjechałem do radia. Dzień dobry. Bardzo dobrze. Urywki z kalendarza. Tournée po Paryżu. Przerwane na kilka minut. Filip Eschler, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Bardzo mi się podoba. Tournée po Paryżu. Rzeczywiście, bo tak metrem jeżdżę z jednego miejsca na drugie i mam tournée po Paryżu. Ja powiem słuchaczom, że jeździcie autobusami też. Na autobusach. Z przodu. Ale raz jechałem autobusem. Bardzo przyjemnie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze. Zagram coś. Proszę. Ja nie mam do pana Marcina żalu. To nie jest pana wina, że chciałem w prezencie dla porannych redaktorów przywieźć z Paryża odrobinę francuskiego serka śmierdzielka. W sklepie wybrałem 4 hermetycznie zapakowane piękne kawałki Roquefora dla pani Eli Malinowskiej, dla Budzika, dla Krystiana i dla pana Marcina. Ela się ucieszyła. I to nie jest państwa wina, że podczas podróży ktoś rzucił moją walizką, hermetyczne opakowanie pękło i sery swobodnie wypłynęły w czeluście walizki, aby zmieszać się z moimi ubraniami. Uspokajam mieszkańców południowej Warszawy. To, co działo się w niedzielę wieczorem, to nie był atak chemiczny. To ja otworzyłem walizkę. A sera szkoda. To był taki ser, z którego można było zrobić penicylinę. Skoro rozpocząłem od wątku sera, muzyczną ilustracją niech będzie ser. Elton John. W ubiegłą środę spieraliśmy się o dokładną datę premiery serialu Stawka większa niż życie. Aby uczcić 50. rocznicę tego wydarzenia, udałem się w Paryżu na plac Pigalle i zmiany. Znane z serialu hasło brzmi teraz nieco inaczej. Najlepsze kebaby są na placu Pigalle. A Zuzanna nie je mięsa. 17 października imieniny obchodzą Heron i Mamelta. Wszystkiego najlepszego. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Godności. I dlatego nie śpieszmy się. Z godnością wejdźmy na peron, aby obejrzeć tylne światła odjeżdżającego pociągu. Z godnością zakomunikujmy nauczycielowi, że nie wiemy, z czego składa się pantofelek i z godnością przyjmijmy ocenę. A pantofelek składa się kopciuszkowi za żonę i pół królestwa. Drodzy uczniowie, nie zdziwcie się, gdy polonista zakomunikuje: Nowaczkiewicz, czytanie twoich wypocin, że Boryna zdradzała z Antkiem swojego męża, jest poniżej mojej godności. No ale co się pani psor mojego taty czepia? Napisał jak umiał. W 247. rocznicę premiery opery Mozarta Askaniusz w Albie z godnością przyznaję się, że nigdy nie słyszałem tej opery. Skoro jej nie znam, no to chętnie parę słów o librecie. Tytułowy Askaniusz w Albie może być młodym chłopcem przystępującym do pierwszej komunii. Chociaż teraz w październiku, no być może przystępuje w sesji poprawkowej. Nie znam opery Askaniusz w Albie, więc z godnością zagram państwu fragment innego dzieła Wolfganga.